إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خطبة اليوبيتا إلي زنغمزا حق نينجيني كتك حق زمتوم صلى الله عليه وسلم جو يا أمة ambapo ni wajibu wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia khutba ikaelezea uharamu wa kumtangulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo ni haki nyingine katika haki za mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa umma, wa la'allana nakhtimu bihadha alhaq wujubu mahabbati nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wajibu wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni haki nyingine katika haki za mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa umma mzima. Ndugu wa Islam, kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni moja katika misingi ya dini hii tukufu, na hii ni kwa sababu mtu hawezi kuwa na imani mpaka ampende mtume sallallahu alaihi wasallam tena zaidi ya anavyopenda wazazi wake, zaidi ya anavyopenda watoto wake, zaidi ya anavyopenda watu wote pamoja na nafsi yake. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى نسيما سيما أي محمد مكيوا إكيوا بابا زين نواتوتوين نلوغوزين نواكزين نجمازين نمالي هزي منذو زتفوتا na biashara ambazo mnaogopa kuharibika, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarlawunaha, na nyumba hizi mnazozipenda, vikiwa vitu hivi mnavipenda sana kuliko Allah na mtume wake, wa jihadin fi sabili fatarabbasu, ngojeeni mpaka ije amri ya Allah ya kuwaadhibu. Allah hawaongozi watu mafasiki. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul: hadhihi al-ayatu al-karima a'zamu dalilin ala wujubi mahabbati Allahi wa rasulihi wa ala taqdimiha ala kulli shay'in. Aya hii ni dalili kubwa ya wajibu wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na pia ni dalili kubwa ya wajibu wa kutanguliza mapenzi ya Allah na mtume wake kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo ni wajibu kila Muislamu ampende Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni lazima, ni jambo la lazima. Asipende mke kama anavyompenda Allah au kama anavyompenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lazima mapenzi ya Allah yawe juu, kisha mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha diyo vitu vingine. Fil Bukhari an Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu qal kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu, tulikuwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akaushika mkono wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, Umar ibn Khattab akamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya Rasul Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, wewe nakupenda sana kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. La anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, wewe nakupenda sana kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la walladhi nafsu muhammadin biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Hapana ya Umar, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake mpaka niwe unanipenda sana kuliko hata nafsi yako. Hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Faqala lahu Umar radiyallahu anhu, fa innahu al-ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sasa hivi na hapa kwa Allah, wewe nakupenda sana hata kuliko nafsi yangu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, al-ana ya Umar, al-an ya Umar. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah akifasiri kauli hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ana ya Umar, qala rahimahullah, al-ana arafta bima yuntaqu min al-wajib. Sasa hivi ndio unajua mambo yanayotamkwa ya lazima. Al-an arafta ma tantiqu mimma yajib. Sasa hivi ndio umejua hayo unayotamka ya lazima, kwamba mimi unanipenda sana kuliko hata nafsi yako. Hakadha yajib ala kulli muslim, hivi ndio inavyotakiwa, inapasa kwa kila Muislamu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa nne wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anaulizwa, kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ilikuwa vipi kumpenda kwenu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala radhiyallahu anhu, kana wallahi ahabba ilayna min amwalina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'i al-baridi ala adh-dhama. Na apa kwa Allah, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam tunampenda sana kuliko hata mali zetu, kuliko hata wazazi wetu, kuliko hata baba zetu, kuliko hata mama zetu, kuliko maji ya baridi kwa kiu. Mtu mwenye kiu anapenda maji ya baridi, basi tunamtanguliza mtume kumpenda kuliko kiu kwa maji ya baridi. Hakadha mahabbatu sahabati radhiyallahu anhum linnabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, wama kana ahadun ahabba ilayya min an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wama kana ajalla fi aynayya minhu wama kuntu utiqu an amla aynaya ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anasema hakuna yoyote aliyekuwa nampenda sana kuliko mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala ajalla fi aynaya minhu, wala hakuna mtukufu yoyote katika macho yangu kuliko mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qal wama kuntu utiqu an amla'a aynaya minhu ijlalan lahu, sikuwa nikiweza kujaza macho yangu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumtukuza. Thumma qal walau su'iltu an asifahu, walau su'iltu an asifahu lam utiqu dhalik, lau ningeombwa nimsifu mtume sallallahu alayhi wasallam nisingeweza hilo. Lianni lam akun amna amla'a aynaya minhu, sababu sikuwa nikijaza macho yangu kumuangalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Mahabbatu sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu wa Islam, uhalisia wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni upi? Ni upi uhalisia wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni jumla ya kumfuata na kumtii na kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, lakini pia kuhuisha sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batina. Hii ndiyo kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mambo haya yote ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kumtii, jambo la kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zakah wa ati'u rasula la'allakum turhamun, simamisheni sala, toeni zaka, mtiini mtume ili mpate kurehemiwa. Ndugu zangu wa Islam, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yaqul mahabbatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala darajatayn, kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam kuko katika daraja mbili. Ihdahuma fardh, moja yao ni ya lazima, ni ya lazima. Qala wa hiya mahabbatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allati taqtadi قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه وتلقيه بالمحبة والتسليم والرضا والتعظيم. محبة ambayo yanalazimisha kukubali yote aliyoyaleta mtume صلى الله عليه وسلم kutokana na Mola wake, na pia kuyapokea hayo kwa kuyapenda na kuyaridhia na kujisalimisha na kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qala wa tasdiqihi fima akhbara bih, na kumsaddiqi mtume katika yote aliyoyaelezea. Wa ta'atihi fima amar, na kumtii mtume katika hayo aliyoyaamrisha. Wa intihai ma naha anhu wa zajar min almuharramat, na kukoma na kuacha yote aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo yaliyoharamishwa. Huu ndio uhalisia wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akasema thanihima fadhlun, daraja ya pili ni fadhlu, ni ya ziada, ni ya sunna, kufuata sunna zake, alivyokuwa akivaa, alivyokuwa akitembea, alivyokuwa akila, alivyokuwa akinywa, tabia zake, muashara wake na wake zake, adabihi, adabu zake, akhlaqihi. Haya ni mambo ya fadhli ya ziada, lakini mambo ya lazima ni hayo aliyoyataja katika daraja ya kwanza ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo katika hayo ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyamrisha na kuacha aliyoyakataza na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kupenda yote aliyoyaleta mtume sallallahu alaihi wasallam wa minha sunanuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam kuzihuisha. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni vipi, qala rahimahullah innama kanat mahabbatuhu wa ta'dhimu fi mutaba'atihi wa ta'atihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i ma amara bihi wa intihai ma naha anhu wa kadhalik wa ihya'i sunanihi dhahiran wa batina. Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kunapatikana kwa kumfuata na kumtii na kutekeleza aliyoyaamrisha na kuacha aliyoyakataza, lakini pia kuhuisha sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batina. Hii ndiyo kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mubtadi'a, mubtadi'a hivi wanavyofanya ndiyo kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, la naqlan wala aqlan, sio kumpenda mtume kinukuu wala sikiakili. Hakuna nukuu yoyote inayosema kumpenda mtume ni kuruka ruka barabarani na kucheza katika maulidi. Hakuna nasi yoyote ya mwana wa chuoni yoyote aseme kuna nasi imeandikwa kumpenda mtume ni kucheza cheza zifa, kumpenda mtume ni kucheza cheza maulidini. Nani kasema hivyo? Wa in qala qailun batil, hata akisema msemaji ni maneno ya batil. Kiakili, kiakili pia ni batil. Wanafanya mambo aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam halafu wanadai wanampenda mtume. Wanafanya makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawacha maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam halafu wanadai wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina almahabba, wanachukia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mubtadi'a, halafu bado wanadai kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina almahabba, yako wapi mahaba ya mtume ya kweli? Sio wa kweli mubtadi'a, wanadanganya na wanajua kwamba wanadanganya, wanadanganya watu na huku wanajua kwamba huu ni urongo tunaowafanya. Wanadai kwamba wanampenda mtume. Kumpenda mtume ni madai, kumpenda mtume ni maneno, kumpenda mtume ni maulidi na zefi? La hasha. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumpende mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na kama alivyotuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, kama walivyompenda masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, ndiyo kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpenda mtume sio madai, kumpenda mtume sio kuimba, kumpenda mtume sio kucheza cheza mabarabarani. La hasha. Man qala hadha, nani aliyosema hivyo? Zangu Waislamu, tulazima tujue kwamba ndugu zetu hawa mubtadi'a ni warongo katika madai yao. Hii lazima tujue, kila watakavyofanya hata wakitoka majasho mabarabarani ni warongo, sio kumpenda mtume. Kule kule ni kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo wamelikataza nyinyi mnalifanya, halafu mnadai kwamba mnampenda, sio kweli. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishie mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuhuisha sunna za mtume sallallahu alaihi wa sallam ila almamat. Allahumma man kana fi ghairi sunna wa huwa yadhunnu annahu fi sunna faruddahu ila sunna liyakuna min ahli sunna. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.